Głosik. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1139,99 zł. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 340 zł. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 21 listopada, punktualnie 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Posłowie niebawem wznowią pracę. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia oświadczył, że posiedzenie będzie kontynuowane tak długo, aż zostanie wybrany nowy rząd. Sekretarz obrony USA zatrzymał się w Polsce w drodze powrotnej z Ukrainy. Lloyd Austin spotkał się z szefem MONU Mariuszem Błaszczakiem. Rozmowy dotyczyły współpracy militarnej. W Warszawie rozpoczyna się dziś festiwal Krzysztofa Pendereckiego. Za godzinę Sejm wznawia rozpoczęte w ubiegłym tygodniu obrady. Marszałek Izby Szymon Hołownia zapowiedział, że to posiedzenie będzie kontynuowane tak długo, aż zostanie wybrany nowy rząd. Szymon Hołownia wyjaśnił, że jesteśmy w gorącym okresie politycznym i Sejm musi być gotowy do pracy 24 godziny na dobę. Marszałek odniósł się też do sugestii premiera Mateusza Morawieckiego, który oczekuje spotkania z Szymonem Hołownią. Przenosimy się na Wiejską, gdzie jest Agnieszka Donuszkiewicz. Powiedz, kiedy może do takiego spotkania dojść? Do takiego spotkania dojść wtedy, jak mówił w trakcie briefingu marszałek Szymon Hołownia, jeśli status rządu Mateusza Morawieckiego wyklaruje się. W tej chwili jest, jak rozumiem, z jednej strony zdymisjonowanym premierem rządu, który ma powierzone obowiązki, ale już tylko administruje i jest też jednocześnie osobą, która jeszcze nie sformowała nowego rządu. Marszałek zapewnił, że kiedy nowy rząd Mateusza Morawieckiego zostanie przez niego sformowany oraz zaprzysiężony przez prezydenta, to on niezwłocznie spotka się z tak usankcjonowanym premierem. Szymon Hołownia dodał, że wtedy też zada kilka ważnych pytań premierowi dotyczących tego, co wpływa do parlamentu. Marszałek Hołownia chce zapytać premiera Morawieckiego m.in. o to, dlaczego do Sejmu nie wpłynął budżet, a jedynie sama ustawa okołobudżetowa. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jest zgoda Komisji Europejskiej na 5 miliardów euro zaliczki dla Polski z unijnego programu wspierającego politykę energetyczną, wchodzącego w skład Krajowego Planu Odbudowy. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka ustaliła nieoficjalnie, że zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca przyznanie zaliczki. Dziś po południu oficjalnie ogłosi to Komisja Europejska po spotkaniu w Strasburgu unijnych komisarzy. Jeśli natomiast chodzi o pierwotny Krajowy Plan Odbudowy, który został zaakceptowany w czerwcu ubiegłego roku, to nie ma jeszcze wniosku Polski o wypłatę pieniędzy. Komisja mówi, że fundusze mogą być wypłacone, jeśli spełnione zostaną warunki dotyczące niezależności sądownictwa. Szef MONU Mariusz Błaszczak spotkał się z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. Politycy odwiedzili obozowisko USA Eagle w Wysokiej Głogowiskiej koło Rzeszowa. Rozmowy dotyczyły współpracy polsko-amerykańskiej w kontekście wojny na Ukrainie, powiedział szef MONU. Dodał, że tematem rozmowy było także bezpieczeństwo w Europie. Polska jest najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych na wschodniej flance NATO, czego dowodem jest fakt, że w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Rozmawialiśmy również z Lloydem Austinem na temat śmigłowców uderzeniowych Apache, które już w przyszłym roku będą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Polscy piloci szkolą się w Stanach Zjednoczonych. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin zatrzymał się na Podkarpaciu w drodze powrotnej z Kijowa. Teraz krótko najnowsze dane GUS-u na temat rynku pracy. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło nieco ponad 7,5 tysiąca złotych, czyli było wyższe o prawie 13% niż w tym samym czasie roku poprzedniego, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Względem września wynagrodzenie wzrosło o 2,2%. W Warszawie rozpoczyna się dziś festiwal Krzysztofa Pendereckiego. W tym roku wydarzenie wpisuje się w uroczyste obchody 90. urodzin tego wybitnego kompozytora. Dyrygent i kontrabasista Jurek Dybał powiedział w programie drugim Polskiego Radia, że Krzysztof Penderecki to jedyny kompletny kompozytor w historii muzyki polskiej. Można go porównać ze Straussem, oczywiście Richardem, z Brahmsem, z Beethovenem. W jego twórczości reprezentowane są w dużych formatach wszystkie formy muzyczne. To symfonie, to opery, to muzyka kameralna, muzyka solowa, muzyka eksperymentalna. Także nie mamy właściwie z tych oczywiście największych drugiego takiego kompozytora, którym był reprezentowany we wszystkich gatunkach muzycznych. Także to jest z pewnością ogromna moc Pendereckiego, ale również jego emocjonalność. Z jednej strony to mocno konceptualna muzyka, w jakimś sensie matematyczna, ale przepełniona emocją, dramatem, przez co dociera do ludzi. Jurek Dybał wystąpi na festiwalu Krzysztofa Pendereckiego w podwójnej roli. Najpierw jako dyrygent, a następnie jako kontrabasista. Podczas 6 festiwalowych koncertów zabrzmi muzyka Krzysztofa Pendereckiego, ale również innych wybitnych twórców. Witolda Altosławskiego, Walentyna Sylwestrowa czy Henryka Mikołaja Góreckiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Coraz pogodniej robi się na północy naszego kraju. Coraz więcej pogodnego nieba. No niestety reszta Polski nie ma już tyle szczęścia. Cała właściwie ta przestrzeń pod chmurami. Dwa pasma opadów mamy. Jedno na południu od Dolnego Śląska po Podkarpacie się rozciąga. Drugie mniej więcej na linii Poznań-Warszawa, z tym, że najwięcej w tej chwili tych opadów właśnie na Mazowszu. Jeśli chodzi o temperatury, no tutaj w dalszym ciągu bardzo zimno na północnym wschodzie. Olsztyn minus 1, Łomża minus 2, około 0 i 1 stopnia w tej chwili na linii Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin. Najcieplej na południu naszego kraju, Wrocław 8 stopni, podobnie Kraków. Sześć minut po godzinie 11:00. To jest Trójka przed południem. Trójkowy program popularno-naukowy. Zapraszam na kolejną część, kolejną odsłonę przeglądu najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Witold Lazar, witam i zapraszam. Będziemy razem jeszcze przez godzinę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jedynka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zawiałów i Dawid Podsiadło w Trójce przed południem. Kwadrans po godzinie 11. Proszę Państwa, słynna terakotowa armia to jeden z najważniejszych, najciekawszych obiektów historycznych w Chinach. Zbiór glinianych figur naturalnej wielkości żołnierzy stoi na straży grobowca pierwszego cesarza państwa środka. Mimo że od ich odkrycia minęło już ponad 50 lat, wyjątkowa kolekcja nadal kryje wiele tajemnic. Co ciekawe, cesarski grobowiec, którego pilnuje armia, nigdy nie został otwarty. No to dlatego, że archeolodzy boją się śmiertelnych pułapek, jakie mogły być zastawione wieki temu na rabusiów. W pobliżu nadal jednak odkrywane są inne cenne artefakty, no i ostatnio znaleziono coś, co kompletnie zaskoczyło badaczy. Co to takiego? O tym za chwilę. Trójka, audycja przedpołudniowa, 20 minut po godzinie 11 wracamy do miasta Xi'an, w pobliżu którego odnaleziona została słynna terakotowa armia i w pobliżu tego miejsca, gdzie odnaleziono ten niewątpliwie oryginalny zabytek, są prowadzone w dalszym ciągu prace archeologiczne, no i ostatnio badacze trafili tam na pozostałości przedmiotu przypominającego starożytny rydwan, tyle że zaprzężony w owce. Główna konstrukcja liczy sobie ponad 2000 lat, przez to, że cały ten czas leżała w ziemi, zgniła, ale znaleziono też 6 szkieletów owiec wraz z osprzętem używanym do ciągnięcia rydwanu. No i to sugeruje, że to właśnie owce wprawiały rydwan w ruch. Rydwan zaprzężony w owce to niezwykle rzadkie znalezisko. Bardziej powszechne, co chyba logiczne, były rydwany zaprzężone w konie i wozy zaprzężone w woły. Owcze rydwany pojawiają się jednak w historii i tradycji Chin. Podobno miał się takim rydwanem poruszać cesarz, założyciel zachodniej dynastii Yin. Mówi się, że miał harem składający się z 10 tysięcy żon i co noc jeździł powozem zaprzężonym w owce wokół swojego kompleksu pałacowego, a spał tam, gdzie zatrzymywały się zwierzęta. No i to tylko potwierdza prawdziwość powiedzenia, że cysosz to mu klawę życie. I jego owce też. Nie liczy się, nie warto, nie liczy się,

Ostatnio coraz częściej zdarza mi się zapominać, dlatego kupiłam tabletki na pamięć. A widzisz, a ja biorę Bilomag Plus Oczy, który oprócz pamięci wspiera dobry wzrok. To mądre rozwiązanie, bo to tylko jedna tabletka, a dwie korzyści. Bilomag Plus Oczy, suplement diety, wspiera nie tylko pamięć i koncentrację, ale również zdrowy wzrok. Zawiera m.in. ekstrakt z ginkgo biloba i borówki. Bilomag Plus Oczy, sprawny umysł i zdrowy wzrok. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Pytacie, jakie jest najpiękniejsze jesienne przysłowie? My, kule, kochamy to. Przyszła jesień. Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 11.30, tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Czas na nasze codzienne przedpołudniowe spotkanie z historią. Piotr Łodyj i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 21 listopada 1920 roku w Dublinie doszło do serii zabójstw agentów brytyjskich służb specjalnych przez członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej, a w rewanżu żołnierze brytyjscy otworzyli ogień do mieszkańców miasta zgromadzonych na stadionie podczas meczu. Przypomnijmy może, w jakich okolicznościach doszło do tych tragicznych wydarzeń. Może zanim do tego przejdę, gorąco zachęcam naszych drogich słuchaczy do tego, aby być może zainspirowani tą opowieścią, zechcieli sięgnąć po film, ale mnie pamięć nie myli, z początku naszego stulecia, pod tytułem Michael Collins, którego brawurowo zagrał Liam Neeson. To jest naprawdę świetny film, bardzo ciekawie, też pokazujący realia, w których toczyły się wydarzenia właśnie Krwawej Niedzieli. Michael Collins był przywódcą zbrojnej frakcji Irlandzkiej Armii Republikańskiej i on opracował plan likwidacji agentów tzw. grupy kairskiej. To była grupa funkcjonariuszy brytyjskich służb specjalnych, nie tylko policji, nie tylko wywiadu, ale również królewskiej irlandzkiej policji. Chodziło o to, że Brytyjczycy bardzo skutecznie w pewnym momencie zaczęli penetrować środowiska irlandzkie, rozbijać je. Collins wyszedł z założenia, że należy uciąć głowę hydrze, czyli pozbawiając ich tak naprawdę najważniejszego elementu, tego pionu rozpoznawczego, którym była ta grupa kairska. I tegoż 21 listopada, mniej więcej o tej samej porze, zamachowcy z Irlandzkiej Armii Republikańskiej wykonali swoje zadania, zabijając 12 członków grupy kairskiej, jeszcze jednego Brytyjczyka i dodatkowo funkcjonariusza wspomnianej przeze mnie Irlandzkiej Policji Królewskiej. Niezła historia. Jakie były skutki, konsekwencje działań obu stron, podkreślmy? No, konsekwencja pierwsza bezpośrednia to była taka, że Brytyjczycy w rewanżu, oczywiście oni byli zaskoczeni akcją IRA, w rewanżu grupa brytyjskich żołnierzy i policjantów udała się na rozgrywany na stadionie w Dublinie mecz futbolu gaelickiego, gdzie bez ostrzeżenia otwarto ogień do znajdujących się na stadionie kibiców, mordując w zasadzie 60-70 osób, w tym kobiety i dzieci. Dodatkowo zabito na terenie więzienia dwóch członków IRA, też bez wyroku, bez jakiegokolwiek postępowania. Aresztowano kilku znanych Brytyjczykom działaczy IRA i właśnie ludzi związanych z Michaelem Collinsem, którzy po procesie zostali skazani na karę śmierci i powieszeni. Natomiast w wymiarze międzynarodowym te wydarzenia, bardziej niż zamachy na Brytyjczyków, w zasadzie egzekucja na stadionie, doprowadziła do tego, że opinia międzynarodowa publiczna po prostu zaczęła wywierać presję na rządy swoich państw, aby te z kolei zaczęły wywierać presję na rząd jego królewskiej mości, by rzeczywiście rozwiązać problem irlandzki, i wydawało się, że wszystko będzie ku temu zmierzało. Z drugiej strony Brytyjczycy, zarówno jak i Irlandczycy, mam tu na myśli IRA i brytyjskie służby specjalne, na nowo zaczęły formować swoje pododdziały, działać w kierunku ponownego zaognienia konfliktu, no ale to był już ten moment przełomowy, gdy doszło do negocjacji między IRA a rządem, które doprowadziły do zakończenia wojny o niepodległość Irlandii w roku 1922. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Taka piękna gra. trójka. Zaintrygowała mnie bardzo ta opowieść pana redaktora o cesarzu. Propos owiec, u nas było takie przysłowie z dziada pradziada, to mołowce, ten mocowce. I tak to panowało. Propos owiec, które woziły cesarza. Kłaniam się serdecznie, pozdrawiam całą trójkę. Pozdrawiamy również. 2 2 7 3, nasz redakcyjny numer do państwa dyspozycji. Za 17 minut południe. Kierunek. Długowieczność. W tej audycji staramy się propagować zdrowy styl życia, tak żeby żyć długo w dobrej jakości. Podstawą tej sprawy jest opóźnienie procesów starzenia. W związku z tym Krzysztof Łoniewski zapytał kardiologa profesora Marka Postułę, czy wszystkie nasze organy starzeją się jednakowo? My starzejemy się w różny sposób, bo to, co widzimy w lustrze i to, co nas najczęściej przeraża i mówimy, że niestety zaczęły się procesy starzenia, to, co pierwsze zauważam, to jest starzenie się skóry i skóra starzeje się już od 18 roku życia. Szybko. Bardzo szybko, bo to niestety wynika z tego, że skóra stanowi barierę pomiędzy tym światem zewnętrznym, tym, co nas otacza. I to jest główna funkcja skóry, czyli de facto ochrona. Stąd też ekspozycja na czynniki szkodliwe, zanieczyszczenie środowiska, pyły, PM2,5, ale no też przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe, które niszczy komórki, niszczy DNA w obrębie komórek skóry. Drugim takim organem, który stosunkowo szybko się starzeje, są płuca, bo płuca też zaczynają się starzeć już od 30 roku życia. Oczywiście mówimy o osobie niepalącej. No ale te pyły, o których pan wspomniał. Tak, dokładnie, ale to jest, proszę sobie wyobrazić, że no, jeśli my oddychamy powietrzem atmosferycznym, czyli z jednej strony mamy skórę, drugim jakby wewnętrznym organem, który ma styczność z powietrzem atmosferycznym, są płuca. I pomimo tego, że drogi oddechowe są zbudowane w taki sposób, że znajdują się tam różnego rodzaju bariery, czy też przeszkody dla tych pyłów. To mój ulubiony serial Było sobie życie, mi się przypomina te takie ruchome rzęski, które wychwytują te zanieczyszczenia i są swego rodzaju naturalnymi filtrami powietrza w drogach oddechowych. No tak, żeby to, co dotarło już do właściwej tkanki płucnej odpowiedzialnej za wymianę gazową, było jak najlepszej jakości. No ale te bariery niestety z dzisiejszym powietrzem sobie nie radzą, stąd te płuca zaczynają się starzeć od już 30 roku życia, tak jak wspomniałem. Czyli skóra po 18, płuca po 30. Jedziemy tak. Dalej. No to dalej to już są oczywiście co? Oczy. My jesteśmy obydwaj okularnikami. Ja jestem okularnikiem całe życie, także nie wiem, czy ja się zacząłem starzeć w momencie urodzenia, ale chyba można tak powiedzieć. Natomiast rzeczywiście no, moja wada zmieniała się, to już tak mówiąc poważnie, zmieniała się i z wiekiem rzeczywiście zacząłem nosić okulary, które umożliwiały mi widzenie tej dali, bo miałem problem z rozpoznaniem znaków drogowych. To był dla mnie znak, że jednak warto zwrócić się do okulisty. Tak na poważnie to oczywiście... No to jestem przykładem tak na poważnie, bo w pewnym momencie też dobrze po 30 musiałem włożyć okulary, żeby zacząć czytać po prostu. No właśnie, bo to wynika z tego, że dużo spędzałem czasu przed komputerem. A mięśnie wiotczeją też, prawda? Tak, no takie skupienie wzroku powoduje, że ten mięsień jest cały czas napięty i to wiadomo, że to nie jest dobre dla oka wpatrywanie się w ekran, stąd moi koledzy okulisty zalecają, żeby czytając tekst na komputerze odrywać wzrok od komputera, patrzeć sobie gdzieś w przestrzeń, dlatego najlepiej pracować w biurze z widokiem na piękne tereny zielone, gdzie ten wzrok sobie najlepiej wtedy odpoczywa. Słyszałem, że nawet warto zerknąć na piękne zdjęcia z zielonymi terenami, to też jakoby pomaga, no ale to też temat na inną dyskusję. Kierunek długowieczność. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce i wciąż było mało i ciągle chciał więcej i wciąż nie starczało, ciągle było brak, ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce wracało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem. 6 minut jeszcze i będzie godzina 12. Opowiadałem Państwu kilka dni temu, jak to dwie astronautki na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podczas spaceru kosmicznego zgubiły torebkę, a tak naprawdę torbę z narzędziami za 150 tysięcy dolarów. Torba z narzędziami krąży sobie teraz po orbicie, około minuty przed Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Obiekt budzi zaciekawienie jako nowa sztuczna gwiazda. Kto by pomyślał, że gwiazdą może zostać